для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Палкавы камісар пашукаў вачамі Чубара, паклікаў да сябе. Мы ўранні не раскашуем з харчамі. Спадзяёмся, звычайна на вячэру. Незразумела усміхнуўся ён. Так што, выбачайце, таварыш Чубар, што не да канца гасцінныя. Чубар чакаў, што пачне гаварыць палкавы камісар пасля гэтакага перапрашэння. Палкавы камісар узяў капітана карту, разгарнуў яе на выстаўленых руках, спытаў у Чубара: «Адкуль вы? Дзе ваша вёска?» Чубар адшукаў на карце крутагор'я, пасля звілістую бесяць, а тады на невялікай адлегласці верамейкі. «Тут», – паказаў ён. «Зірні, капітан», – нібыта узрадавана палкавы камісар. «Там жа у іх адны лясы. Нават вёска пасярод лесу. Не. Таварыш Чубар, грэх вам шукаць дзесьці на чужой старане тое, што можна знайсці дома». Чубара, вядома, не пераконвалі камісаравы словы, бо яму не вельмі хацелася вяртацца ў верамекі, і ён стаяў перад палкавым камісарам з маўкліваю крыўдаю, адчуваючы, як храсне ад гэтага ўсё ўсярэдзіне. Але не запярэчыць, не папрасіцца ў адну дарогу з чырвонаармейцамі ён не адважваўся, бо лічыў, што свае асноўныя довады выказаў ужо ўчора. «Багата чым памагчы цяпер не магу», – сказаў палкавы камісар. «Але патронаў і вінтоўку дам. А там здабывайце зброю самі і, далі Бог жа, не бадзяйцеся па незнаёмых закутках. Падавайцеся ў свае лясы. На месца чуеце сябе другім чалавекам. Самі абставіны падкажуць, што рабіць. Вас там ведаюць, і вы таксама ўсіх ведаеце. Палохацца не трэба, усё будзе як найлепш. Пасля некалі нават дзякуй скажаце, што паслухаліся мяне. Для яснасці скажу, што вы не першы, каго мне давялося гэтак пераконваць, яшчэ таксама для яснасці. Да нашай групы спрабавалі прыстаць многія. Але мы адмаўлялі. Праўда, не ўсім. З намі, напрыклад, ідуць два лётчыкі і адзін танкіст, бо гэтаму тыля няма чаго рабіць. Іхняя зброя – самалёт, танк. Асабліва, калі ўлічыць, што лягчэй зрабіць самалёт ці той жа танк, чым навучыць чалавека ваяваць на ім. Таму мы гэтым траім і не адмовілі, а іншым адмаўлялі. Я лічу, правільна рабілі, і не толькі таму, што я не здольны па-сапраўднаму камандаваць па прычыне ранення, не. Цяпер людзі ўжо, мусіць, недзе б'юць фашыстаў, знімаючы народ на барацьбу з ворагам. Вы таксама павінны гэта рабіць». Ён зноў паказаў на карту. «Вось, глядзіце, мы знаходзімся цяпер тут. Бачыце? Адразу за гэтым лесам вёска Шыраеўка. А там вашы верамейкі. Напрамак трымаць адсюль трэба ўвесь час амаль на поўнач. Дарыце карту, і пакуль мы тут, вывучайце па ёй свой будучы маршрут». Шубар колькі часу сядзеў над картай. Спярша проста так, у зацятай пакрыўджанай маўклівасці. Пасля пачаў знаходзіць на ёй знаёмыя назвы, набраныя дробным шрыфтам. І тады адбылося нечаканае. Тапаграфічныя абазначэнні раптам нібы ажылі перад вачамі, і ён стаў з цікавасцю адшукваць патрэбныя дарогі, рачулкі, вёсачкі, ўсё больш захапляючыся гэтым. Карта нібыта перанесла яго ў завесе, дзе ён амаль нанава пазнаў там усё. Палкавы камісар тым часам загадаў капітану, каб далі Чубару зброю. Тады капітан сам насыпаў торбу ад противагаза вінтовачных патронаў, узяў некага яшчэ зусім новую трохлінейку і кляцнуў для пэўнасці затворам. «Гэта вам», – сказаў палкавы камісар Чубару, калі той перастаў чытаць карту. «Будзем лічыць, што мы з вамі дамовіліся». І усміхнуўся. «Прозвішча ваша я запомню, гэта, аказваецца, не цяжка. У паведамленнях Саўінфармбюро пачуюць, спадзяюся». Чубар павесіў на плячо торбу з патронамі, узяў рукі вінтоўку, гэты раз яна нібыта пякла рукі. Палкавы камісар спытаў: «Страляць умееце?» «Умею», – адказаў Чубар, хаваючы аслупянелыя вочы. Але чамусь цяжно няёмка, нават сорамна было размаўляць з палкавым камісарам. «Тады будзем развітвацца». Двое чырвонаармейцаў выцягнулі з камандзірскага будана самаробныя насілкі, і палкавы камісар з дапамогай капітана ўспоўз на іх. «Гэта мой конь», – нявесела сказаў Чубару камісар, быццам апраўдваючыся за сваю фізічную бездапаможнасць. Тады Чубар прапанаваў: «Бярыце майго», – і паказаў на каня. «І не шкада? Вам ён больш патрэбны». «Не, я ўжо да канца паеду на сваім», – нават не задумваючыся, адказаў палкавы камісар. Сонца выбілася з-пад хмар толькі на чацвёрты дзень. На ўсходзе, амаль над самай зямлёй, раптам утварыўся разрыў у хмарах, і чырвоны круг нязвыкла паплыў па ачышчанай сінечы неба. У верамейках сонца гэтае бачылі адны лічаныя хвіліны акурат з-пад крыса, але надзея на перамену надвор'я была ўжо, як і заўсёды, з надыходам новай квадры. Кажуць, прыйдзе ілля наробіць гнілля, але не кожны год здаралася, каб амаль скрозь усе спасы на дварэ стаяла багно. Зазыбава марфа закутала юшку, вуголлі было загрэбіна і пабралася ўжо белым попелам у пяколках, але пастаяла ў хаце, слухаючы, ці запахне чадам. Сёння яна добра такі напаліла печ, бо Дзяніс паскардзіўся ўначы, што стынуць ногі. І яна падумала тады, што ў гэтыя дажджлівыя дні трэба не пашкадаваць дроў, і самім будзе лацвей, і хата дарэмна не стане сырэць. А яшчэ Марфа чула, як паціху, нібыта скардзячыся, кашляла на той палавіне хаты Марыля. Марфа неяк непрыкметна, але хутка прыкіпела душой да гэтай негаваркой дзяўчыны, якую нечага патрэбна было выдаваць за пляменніцу Златокі. Гэтая патаемнасць прымушала ажно шкадаваць дзяўчыну і ні на хвіліну не забываць пра яе. Нібыта варушылася хворае сумленне, ці нейкая несвядомая боязь была за Марыльчыну будучыню. Аднак на час, пакуль жыла дзяўчына ў іх, Зазыбава Марфа адно разы са два зачапілася гаварыць ёй. І кожны раз Марыля пачынала прыгадваць пра сваю маці, якая недзе таксама жыла на зямлі. Чаду не было чуваць. Супакоеная Марфа выйшла ў сенцы, узяла ў цёмным куце сплецены з маладога сасновага карэння кош і вытрасла з яго на падлогу бураковае лісце. Пакуль не ліло з неба, можна было наведацца на грады. І Марфа, як толькі пачысціла кош, падалася да тыну, дзе паміж хатай і хлявом была ў іх фортка на гарод. Зазыба ляпаў сякерай пад павеццю ад самай зімы, там стаяла драўляная калгасная мялка казёл, якую прывозілі да зазыбавай лазні, калі сушылі лён. І ён цяпер рабіў новы асінавы шпунт, што трымае ў жолабе мяла, а сам з галавы не выпускаў учарашнюю размову з Парфёнам Вяршковым. Усё яшчэ з загадкавым здаваўся яму бабінавіцкі камендант Гуфельд. Ужо праз адно гэта быў сэнс, як хутчэй наведацца ў мястэчка, каб глянуць на ўсё, што адбывалася там сваімі вачамі, тым больш што бабінавічы і верамейкі зноў, як і даўней, стаялі адной воласцю. Да таго ж Зазыбу весь час непакоіла, каб адвесці ў бабінавічы Марылю, як вырашыў да краўца шарэйкі. Марфа нячутна ляснула клямкай па форцы і спынілася адразу за дошкай, за вальнёй. Там была здзірванелая пляцоўка, якая ніколі не заворвалася. Гарод, тут была большая частка іхняй сядзібы, увесь панікаў пад цяжарам дажджу. Кацелкі, што раслі на бульбоўніку, сагнулі свае шыі, утаропіліся непшалушанымі тварамі ў зямлю. Быццам чакалі, што сонца вынырыць гэты раз будзе не за вёскай, а тут паміж градаў мясцовага, можа, нават верамейкаўскага гатунку кукурузы, якую вырошчвалі па ўсім забесе, дзе яшчэ з незапомных часоў нясмела вытыркала з-пад шырокага і настылага таможно крохкага лісця чорна-рыжыя кудлы сваіх кароткіх, але таўсманных кіяхоў. Ля самай лескі, што аддзяляла Зазыба ў гарод ад сядзібы Аўхіма Касперука, плакаў ад дажджу, як свінцовымі слязамі, разбабелы свойскі мак. Паўсюды была вада, і ў бульбовых разорных, і на сцерцы, і ў межах, а больш за ўсё было вады на расліннасці, здавалася, зрабіць толькі адзін крок па гародзе, адразу намокнеш па вушы. Але Марфа не пабаялася макрэчы, падаткнула падол спадніцы і пахлюпала ў гумавых ботах па коўскай сцерцы. Вада пырскала адусюль і ледзь не цурком лілася ў халявы. Па ўзлеску Марфы была рассадніца, накрытая парваным брэднем. І Марфа павярнула туды, каб паглядзець высадкі. На Каспіруковым гародзе таксама ўжо нехта корпаўся на градах. Спярша Марфа падумала, што гэта сама Каспірукова жонка Варка. Але Каспіручыха была жанчына маленькая, высахлая, гэта ўзвышалася на градах капой. На жанчыне быў накінуты ад дажджу палаплены мяшок башлыком на галаву, які хаваў твар. Да таго ж жанчына гэтая не разгіналася. Некі час латашыла цыбулю. Пасля, і таксама не выпростваючыся, пачала ламаць кроп. Але вось жанчына нарэшце ўзняла галаву, і Марфа пазнала драніцаву Аксюту. У драніцы, можна лічыць, не было свайго гарода. Здаецца, і зямля аднолькавая, такая, як і ў суседзяў. І соткі кожны год заняты пад гуркі і буракі, а на градах нічога не расло. Нібы там стойла конскае было, і Аксюта звычайна хадзіла пазычацца. То сама напрошвалася на гарод да каго, то людзі запрашалі яе, бо ў гаспадарцы не заўсёды спажывалі ўсё, што было на градах. Мусіць, гэтак вось Аксюта апынулася і на Каспіруковым гародзе. Была дзень недалёка ёй. Мікіта драніца жыў каля выгану. У верамейках жартавалі з драніцаў мужа і жонкі. Казалі, што нячысты, пэўна, ні адну пару лапцей стаптаў, пакуль звёў іх. Мікіта быў нізкі, вяртлявы, быццам чортам падшыты, мог цэлы дзень без перапынку бегаць па вёсцы, адно што пад вечар пачынаў трохі касабочыць і апускаць левае плячо. Аксюта, наадварот, была мощная з заплылым тварам, на якім вызначаліся савіныя вочы. Браў яе Мікіта з гаўрылінскай буды. Яшчэ амаль ад жывога мужа не прайшло 6 тыдняў пасля смерці таго, як пасватаўся Мікіта. Аксюта са сваім удовіным скарбам пераехала ў верамейкі неяк. Хутка, можа, ёй не прывыкаць было. Узяла Мікіту ў рукі. І хоць гаспадара з яго не зрабіла, каб раскашаваць з ім, зато я магла беспакарана камандаваць ім. Аксюта нібы пільнавала за зыбаву Марфу з чужога гарода. А як убачыла, то заспяшалася, топчучы грады да лескі. О, як тэй таго, узрадавана пачала яна, нешта вас я тыя дні няма нідзе. Марфа усміхнулася, як сама сабе сказала, ай, дажджыш. А мы з Мікітам, як тэй таго падумалі, можа, баіцёся чаго? Яно ж новая ўласць. Ат, неяк прыжывём і пры новай ўласці, з выразнай абыякавасцю ў голасе сказала Марфа. Ты, а мой, як тэй таго, кажа, што вас з Дзянісам не зачэпяць. Аксюта глядзела на былую старшыніху нечага лісліва. Можа, калі германец забярэ ўсё пад сябе, дак Масеева ж яшчэ і начальнікам стане, як ты таго. Во, цяпер аж і брава жыватоўскі. Учора ў нас, як ты таго, былі. Цяпер усё, як даўней пры царах было. І паліцыі, воласць, дык можа і ваш паэт, калі жывы ідзе таксама. Германіць жа не іначай распусціць астрогі. Ай, няхай дае Бог, уздыхнула Марфа. А Вяршкова Куліна казала, што ў вас цяпер, як той таго, пляменніца жыве? Не пераставала сыпаць Аксюта. Жыве. А чыя ж гэта? Наша. Я не пра гэта, як той таго. Раз у вас, значыць, ваша. Я пытаюся, чыя яна, па Дзянісу, як той таго, чи твая? Але ж у Дзяніса, здаецца, не было ў латоўцы нікога. Ай, майго дваюраднага дзеўка, ідзе з Магілёва, вучылася. Так ад Бялынкавіч са станцыі да нас бліжэй, чым да латокі, от і засталася, пакуль на дарогах неспакойна. Няхай перажджэ. Дак ці ж месца, хто як той таго пашкадуе, кіўнула галавой Аксюта і выдала самую апошнюю вясковую навіну. А Сахвея Мілешонкава радзіла. О, глядзі ты, а я не чула. Ці ж пара гэта ёй была? Марфа нацягвала на край брэдзінь на рассадніцу, прывязвала мацне да калкою, гаварыла пад сябе. Драніца Ваксюта тым часам, як вялікая птушка, трымалася чорнымі ад зямлі рукамі за ляшчыны, рассунула іх трохі, каб прыпасці тварам, і лыпіла вочы на зазыбаву гарот. На дварэ і папраўдзе распагоджвалася. Ужо не надта цяжкі былі хмары на небе, і хоць плылі яшчэ спрэс, але нябачнае сонца прабівала іх тоўшчу. У наваколлі быццам пасвятлела. Аднекуль прыляцела на зазыба ў гарод мухалоўка белашыйка і села на макавінку. Тая жно закалыхалася пад чорна-белым жывым камяком. Птушка апусціла паласатыя крылы, хвост кароткі таксама паласаты задрала ўгору. Хоць яна і не вельмі самавітая была па сабе, але нораў пражорлівы мела. Уласна на гарод мухалоўка прыляцела яшчэ толькі з надзеяй, адчула раптам, што выясняецца і сушэе. Тады і заспяшалася сюды, каб лавіць пчол, якія лётаюць звычайна па гурковых і гарбузовых косах. Але пчол на гародзе пакуль не відаць было, яны хаваліся ад слоты па вуллях. Таму мухалоўка пасядзіла на макавінцы і пачала ад няма чаго спяваць, спяша як не смела пік-пік, пасля з большым працягам пік-пік-пік. Марфа, пачуўшы птушыны галасок, ажно выпрасталася і пашукала вачамі па гародзе птушку. А якраз на спасаўку, як ты таго, і павінна была радзіць, сказала Аксюта пра Мілешонкаву Сахвею. Але без Мілешонка цяпер, ой, паспрабуй выгадуй адна, га? Гэта ж як рабіць, дак Мілешонак тута, а як расціць, дак яго і няма. Што ты гаворыш, Аксюта, як ад болі паморшчылася Марфа. Чалавек жа не сабакам сена косіць, а ваюе. Так, але ж вон, Сёмачкі драман так і не сплахаваў. Затое дома цяпера. А Мілешонак, дык можа і галаву паклаў. Ай, яно так, сказала Марфа непэўна. Ці то пагадзілася з Аксютай, ці то падумала пра нешта сваё. Рассадніца нарэшце была папраўлена, і Марфа адышлася, пачала ламаць на градзе бураковае лісце. Аксюта таксама адступіла ад лескі. На бурачнік Марфа кінула два гуркі насеннікі, што ляжалі дагэтуль быццам пасмаленыя парсюкі. На градзе і той жа сцежка вярнулася на двор. Зазыба ўжо не майстраваў. Пад павеццю ў іх быў адгароджаны абапалкамі высокі закутак, дзе звычайна масей, як нежджаў дамоў ляпі скульптуры, складваўся які такі інструмент. Таксама матэрыялы, а больш за ўсё розныя гліняныя або гіпсавыя недаробкі, і зазыба нечага цяпер корпаўся там. Некалі ўсе зазыбы, якія жылі ў верамейках, дужа здзівіліся, што адзін з іхняга роду выбраў сабе гэтакі занятак. А пачалося як бы з забавы. У 20-м годзе ў хату, да яўмена зазыбы на пастой трапіў чэх з інтэратрада, што накіроўваўся на польскі фронт. І малы Масей пабачыў тады, як той ляпіў з гліны і воску чалавечай галовы. Выліпіў чэх і галаву старэйшага за зыбы. Але Масеяў дзед не залюбіў, маўляў, гэта няйначай нячыстая сіла. Давялося чэху перарабляць чалавекаву галаву на дыню. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.